let you down when I wanna go to a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be the voices calling me? They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Trzy minuty po trzeciej, Black Kiss w trójce, kolor dominujący, czarny dziś w wielkim pięknie. Czernie, czyli kolor kojarzący się z dobrym smakiem, władzą czy też dostojnością. A tak przy okazji grupy Black Kiss, zespół pochodzący z Ohio, słyszę Ohio, zawsze mam przed oczami Romana Wilhelmiego i Janusza Gajosa, serial Alternatywy 4 i pytanie o państwo na H. Pamiętamy, że odpowiedzią jest Ohio. To teraz akurat band z Atlanty i szczypta country rocka One Horse Town, czyli Blackberry Smoke. In a tiny town where I come from, you grew up doing what your daddy does, and you don't ask questions, you do it just because. You don't climb too high or dream too much. With a whole lot of work and a little bit of luck, you can wind up right back where your daddy was. This little bitty town, it ain't nothing new. We all stick around, 'cause they all tell us to. this little bitty town. Oh yeah, it ain't nothing new. We all stick around. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, play the best song in the world, or I'll eat your soul. Well, me and Kyle, we looked at each other, and we each said, okay. And we played the first thing that came to our heads. Just so happened to be the best song in the world. It was the best song in the world. Look into my eyes and it's easy to see. One and one make two, two and one make three. It was destiny. Once every 100,000 years or so, when the sun doth shine and the moon, to say, the beast was stunned. A whip crack went his rumpet tail, and the beast was done. He asked us, be you angels? And we said, nay, we are but men. And the peculiar thing is this, my friends, the song we sang on that fateful night, it didn't actually sound anything like this song. This is just a tribute. You gotta believe it, and I wish you were there. Just a matter of opinion. Good God, God love you. I'm so surprised to find you can't stop here. A fire in the air, rich motherfucker, come on, fix it. We'll be right back. Tenacious D, prosto ze studia nagraniowego. Tribute. Co tutaj czarnego? Otóż Jack Black, aktor, muzyk, komik, przypomina się m.in. film Przeboje i Podboje, sklep muzyczny, a w nim John Cusack, no i właśnie Jack Black. Bardzo miły film do odświeżenia, zdecydowanie. A w teledysko do Tribute w rolę diabła, też warto przypomnieć, wcielił się Dave Grohl. 12 minut po trzeciej, skoro na czarno dzisiaj gramy, to nie możemy zapomnieć również o grupie The Black Crowes. 4 lipca na żywo w Warszawie na Stadionie Narodowym AC/DC. Bilety jeszcze są. Te najtańsze przed momentem sprawdziłem, kosztują ponad 700 zł. No konkret, jakby prąd kopnął. Back in Black przed momentem, to teraz Beth Hart w utworze Cepelinów. Będzie Black Dog. Ona też u nas na żywo. 10 dni po AC/DC, też w Warszawie, tyle tylko, że na Torwarze, czyli 14 lipca, bilety, co cieszy, są i to znacznie tańsze w porównaniu do tych na AC/DC. Te najtańsze, które zostały, kosztują 191 zł. Keep on! Trójka. Trzecia 30. Back to Black, czyli Amy Winehouse. O ile ten utwór na mnie swego czasu zrobił wielkie wrażenie, wręcz porwał, to film Back to Black, historia Amy Winehouse, moim zdaniem to akurat nic specjalnego. To teraz nasza artystka, ładniej w czarnym. 8 lat temu pojawiła się płyta Światło Nocne. To Natalia Przybysz. No i na tym albumie ten czarny utwór. Mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Dniem mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność. Zasnąć,

22 minuty do czwartej. Czarny chleb, czarna kawa. Strachy na lachy. Wielkie piękno dziś w kolorze czarnym. To też artysta, który, jeżeli chodzi o grę na gitarze, to jak właściciel czarnego pasa kojarzącego się z mistrzostwem w sztukach walki. Richie Blackmore. Zanim Black Knight i The Purple, teraz Blackmore z Rainbow, czyli Street of Dreams. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Black Knights, Deep Purple w trójce. To teraz, proszę Państwa, będzie rok 1985. Pojawiła się jedna z moich ulubionych płyt, czyli album Love, utworem otwierającym to wydawnictwo Nirvana, natomiast wieńczącym Black Angel, zespół To The Cult. It's a long way to go. Tak, to za moment, rok 1985, Black Angel, The Cult, jak mówiłem, ostatni utwór z płyty Love. W audycji ostatnim, to mniej więcej za 4 minuty, będzie utwór grupy Black Pumas. Tymczasem takie pełne dopasowanie, bo również z roku 1985 utwór, który akurat rozpoczyna pierwszą płytę Sisters of Mercy, czyli First and Last and Always, czyli Black Planet. Grażyna Oczkowska zostaje, żeby tutaj wspierać Radka Nałęcza po czwartej, jak trójka to oczywiście, o tej porze coś mi świta i też między innymi będzie na czarno, na przykład Black Velvet Alany Miles. Zatem Michał Żołądkowski, pięknie dziękuję. Burn out in the acid moon. All the black, black.